Din møn ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Så kast din møn ned i brønden, ønsk dig det, du drømmer om. Det kan ske, at det bliver virkelighed i dag. Lille Anna var forelsket i den flotte nabo søn. Derfor kastede hun en skilling ned i byens ønskebrønd. Og hun tænkte, og hun ønskede, og hvor vil jeg gerne tro, at han har det ligesom jeg, og vi elsker os begge to. Så kast din møn ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din møn ned i brønden, ønsk dig det, du drømmer om. Det kan ske, at det bliver virkelig i dag. Så kast din møn ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din møn ned i brønden, ønsk dig det, du drømmer om. Det kan ske, at det bliver virkelighed i dag. Lille Anna står ved brønden, kigger på sin ønskemøn. Aner ikke, at miraklet allerede er begyndt. Da hun vinder sig fra brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændes, varer ved den dag i dag. Så kast din møn ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din møn ned i brønden, ønsk dig det, du drømmer om. Det kan ske, at det bliver virkelighed i dag. Ja, kast din møn ned i brønden, ønsk dig det, du drømmer om. Det kan ske, at det bliver virkelighed i dag.